tę podróż, która rozpoczyna nasze spotkanie, zostaliśmy zabrani przez tambur. To takie nawiązanie do naszego ubiegłotygodniowego spotkania. Tutaj zostaliśmy zabrani w tę podróż bezwiednie, bez naszej zgody. To sam tambur o tym zadecydował. Maranjab, tak zaczyna się i taki tytuł też nosi pierwszy utwór na, wydaje mi się, że ostatniej płycie Faraza Kavianiego, z którym, przyznam szczerze, straciłem nieco kontakt, ten taki muzyczny właśnie. Album nosi tytuł Hobut, czyli spadanie, z arabskiego nawet bardziej niż z perskiego, i ukazał się już w roku 2016. Taka przynajmniej data widnieje na okładce. Mnie ten album udało się przywieźć, zauważyć tak naprawdę w sklepie dopiero kilka miesięcy temu. Wcześniej spotykaliśmy się z Farazem Kavianim przy okazji płyty zimowej, ale to była płyta wydana w roku 2011 i przyznam właśnie szczerze jeszcze raz, że nie wiem, co się w tym czasie z Farazem Kavianim działo. Nie wiem też, czy od płyty Hobut coś już nowego zdążyło się ukazać, ale to płyta na tyle interesująca i wciągająca, że najpierw z całą pewnością zapoznamy się z tym właśnie wydawnictwem. Maranjab, utwór otwierający to wydawnictwo. Maranjab to położony na pustyni karawanseraj przy antycznym szlaku między Neishapurem a Kaszanem, tak naprawdę już bardzo blisko Kaszanu. Podejrzewam, że to najbardziej wyczerpujący odcinek niegdysiejszego jedwabnego szlaku. Dziś ta droga jest nieprzejezdna, zasypana pustynią. Tak naprawdę nigdy droga tam nie powstała. Jakimś cudem karawany się tamtędy właśnie przeciskały. Maranjab to wspaniałe miejsce do obserwowania gwiazd z dala od wszelkich źródeł światła, bo taki Kaszan jest położony o cały dzień drogi karawany od właśnie Maranjabu, czyli jakieś 30 kilometrów. Zupełna ciemność. Stoi tam w tym momencie właśnie odrestaurowany karawanseraj, w którym można się przenocować. Kilka jeszcze lat temu to było bardzo popularne, choć równie tajemne miejsce spotkań Irańczyków z Irankami, ale jakiś czas temu władza położyła na tym swoje wszędzie sięgające macki. Wydaje mi się, że w takich okolicznościach przyrody Farazowi Kavianiemu musiały przyjść do głowy słowa, które zamieścił we wkładce do tej płyty: spadająca Wenus i księżyc bliski rozbicia, wschodzące słońce i firmament skromny są pijane. To cytat z gazalu Ohadiego z miejscowości Marage. Te słowa powstały w XIV wieku. Pijane oczywiście pucharem miłości, o czym Ohadi wspomina wers wcześniej, ale też nie sposób przypuścić, by było to coś innego. Ohadi był jednym z mistrzów sufickiej poezji tamtych czasów. Na obserwowanie Wenus pewnie już jest za późno albo jeszcze za wcześnie, szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy w tym momencie da się obserwować tę planetę przed wschodem słońca, czy po zachodzie. Rok temu takie rzeczy były możliwe i tuż przed wschodem, i tuż po zachodzie słońca. Wracamy na ten znakomity album Faraza Kavianiego, Hobut. Kolejne dwa nagrania przed nami. Pierwsze z nich interesujące przez fakt taki, że pojawia się w tym nagraniu instrument brzmiący niemal identycznie jak nasz dobry znajomy Ney, czyli flet prosty, ten stary instrument wycinany i swego czasu, i do dziś z trzciny. Ale to instrument o nazwie Kawal i z tego, co rozumiem, pochodzi bardziej jednak z Turcji niż z Iranu. Kolejne nagranie będzie nagraniem także łączącym kulturę perską z inną kulturą, ale do tego wrócimy już po nim. Thank you. Faraz Kawianin. To było nagranie tytułowe Hobut z jego ostatniej, takie mam przynajmniej wrażenie, płyty wydanej w roku 2016. Jeśli na jakiejkolwiek płycie irańskiej z muzyką irańską pojawia się tabla, to możemy być niemal pewni, że gra na niej Darshan Anand i tak właśnie też jest i w tym przypadku. Faraz Kawiani zaprosił tego muzyka do współpracy na tym właśnie wydawnictwie. Tak się składa, że jeszcze jedną płytę, zupełnie nieświadomie, nieświadomy będąc tego połączenia z Darshanem Anandem, miałem przyjemność zakupić podczas ostatniej wizyty w Iranie, a ta już miała miejsce, tak dawno temu, że aż trudno do tego pamięcią wracać. To album nagrany w duecie z Javadem Bathai, niezwykle ciekawa płyta. Javad Bathai, rocznik 1336, czyli na oko w naszym kalendarzu wypadałoby to w okolicach roku 1957. Uczeń mistrza Majida Kianiego, który także studiował z Faramarzem Paivarem i z Parwizem Meshkatianem. Same zatem najznamienitsze nazwiska, jeśli chodzi o ten instrument. Mógłbym jeszcze dodać z notki biograficznej, że na przykład występował wraz z Mohammadem Reczą Szadżarianem w jego zespole AWA, a zespół AWA to zespół, który istniał, no, powiedzmy, w okolicach przełomu wieków. Mohammad Reza Szadżarian, jeśli mnie pamięć nie myli, z zespołem AWA występował mniej więcej do roku 2007. Niezwykle ciekawa płyta. W ogóle dzisiaj mam wrażenie, że mamy, nieskromnie powiem, dość ciekawe spotkanie w Radiu Teheran, szczególnie dla tych, których interesuje bardziej muzyka klasyczna, raczej muzykę popową. Dziś sobie odpuścimy. Początkowo tak naprawdę myślałem, że zamkniemy się z pięcioma płytami w dzisiejszym spotkaniu, ale potem trochę się przestraszyłem, że ktoś sobie pomyśli, że oho, Radio Teheran idzie tutaj na jakąś łatwiznę, więc tych płyt będzie dziś trochę więcej, choć nie ukrywam, że ta koncepcja z 5 płytami do gustu mi akurat niezwykle przypadła. Wydaje mi się, że najdłuższe dziś spotkanie, albo prawie najdłuższe, to właśnie to z Javadem Bathaim i Darshanem Anandem. Proszę posłuchać. Thank you. Javad Bassa i Darshan Anand. Tak brzmi początek, mogę powiedzieć, choć to już będzie mniej więcej 1/3 ich wspólnej płyty wydanej w roku 2016. I jeszcze jednym argumentem, który mnie przekonał do zakupu tej płyty, było to, że została wydana przez oficynę Nufe, młode wydawnictwo, ale mające na swoim koncie takie płyty, że obok żadnej nieznanej mi na pewno no, nie przechodzę obojętnie. Tak sobie myślałem, panie Stanisławie, że panu akurat dzisiejsze wydanie Radia Teheran przypadnie do gustu. Pan Stanisław pisze, że brzmienie instrumentu przypomina bliższe naszym okolicom cymbały. No to santur, jest, z którym też myślałem sobie, rozważając różne scenariusze na dzisiejszą audycję, że być może spotkamy się w dłuższym wymiarze, no ale umówmy się, Javad Bassai grał na nim może niewystarczająco, ale jednak dość długo, a w rezerwie była już przygotowana płyta Mohammada Rezy Shajariana z Parwizem Meshkatianem, fantastyczna. I nie obiecuję, ale skoro tak panu to przypadło do gustu, to być może za tydzień się pojawi. Myślałem też o tym, żeby przenieść jakąś improwizację Majida Kianiego, którego uczniem był Javad Bassai, i to też może w takim razie niedługo się wydarzy. Ale dziś spotkamy się z inną płytą Mohammada Rezy Shajariana. To zresztą już za chwilę, jeszcze wracam na chwilę do listu pana Stanisława, bo robi się ciekawie, co zaskakujące. Dla mnie, pisze pan Stanisław, przypomina bardzo motywy, które słyszałem w muzyce węgierskiej, pewnie z silnymi wpływami muzyki cyganów, którzy być może byli pośrednikami przenoszącymi echa muzyki irańskiej. No, jest to jakaś teoria. Ciekawy jestem, czy ktoś byłby w stanie rozwinąć ten wątek. Ja szczerze mówiąc, muzyki węgierskiej chyba nie znam w stopniu takim, który i mnie by zadowalał i pozwalał się wypowiedzieć jakoś w tym temacie. A jeśli chodzi o wędrówki ludów, mieszanie się kultur, to istnieją oczywiście teorie na temat tego, że w ogóle naród węgierski pochodzi od jednego z ludów, który przewędrował i przez długi czas mieszkał w Iranie. No ale to są kwestie też pewnie nie do ogarnięcia w trakcie tak krótkiego naszego muzycznego przede wszystkim spotkania. Jak wspomniałem, chciałbym, żebyśmy się spotkali z jedną płytą Mohammada Rezy Shajariana, Yode Ayam, czyli ku czci przyjaciela. Na niej znalazł się piękny tasnif Selseleyemu, który znamy przede wszystkim z dramatycznego wykonania Iradża Bastamiego, Selseleyemu Yedus, czyli chodziło o te pukle, o te włosy kręcone przyjaciela, czy tu będzie pewnie raczej chodziło jednak o ukochaną, które są jak tajemnica i są czymś, co wciąga i nie pozwala się wydostać. Mistyczna poezja, co tu dużo mówić, którą łatwo da się przełożyć na wierzenia religijne. Płyta Yode Ayam Mohammada Rezy Shajariana to koncert z roku 1992 tak naprawdę, choć opublikowany dopiero 3 lata później. Była to też pierwsza publikacja Mohammada Rezy Shajariana z jego synem, z Homayunem Shajarianem, który oczywiście zaczynał u boku ojca, grając na tonbaku. Proszę tego tasnifu, który nie wiem dlaczego jakoś z wiosną mi się kojarzy, posłuchać. Thank you. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست. سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. دل شده یه پای بند، گردن جان در کمند. دل شده یه پای بند، گردن جان در کمند. زهره یه گفتار نه، زهره یه گفتار نه. کین چه سبب من چراست، کین چه سبب من چراست. گر بزندم به تیر، گر بزندم به تیر، هر لحظه‌اش بیداریم، دیدن او یک نظر، دیدن او یک نظر. صد چون منش خون بهاست، صد چون منش خون بهاست. گر برم از جان ما، گر برم از جان ما، در طلب وصل دوست، در طلب وصل دوست. حیف نباشد که دوست، حیف نباشد که دوست. دوست در از جان ما، دوستر از جان ماست. گر بنوازی به لطف، گر بنوازی به لطف، ور بگدازی به قهر، حکم تو بر من روان، حکم تو بر من روان. زجر تو بر من رواست، زجر تو بر من رواست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست. خلاص سلسله موی دوست حلقه دام خلاص حلقه دام خلاص سلسله موی دوست حلقه دام بلاست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست فارغ از این Tak, tak, to fragment koncertu ze Stanów Zjednoczonych z roku 1992 Muhammad Reza Shajalian. Dariusz Pirniakan na tarze mu towarzyszył, Jamshid Andalibi na Neju. To był też ten czas, w którym razem z Muhammadem Rezą Shajalianem koncertował, występował i nagrywał Jawad Batai, grający chwilę wcześniej na santurze, ale tutaj akurat santurzysta okazał się niepotrzebny. Jawad Batai z Muhammadem Rezą Shajalianem nigdy w Stanach Zjednoczonych nie wystąpił. Natomiast Dariusz Pirniakan, o którym wspomniałem, który grał tutaj przed chwilą na tarze, jest też bohaterem wydanych kilka miesięcy temu dwóch tak naprawdę osobnych płyt, dwóch albumów, mówiąc ściślej, Hamida Rezy Nurbaksza. Dwóch albumów, ponieważ album, z którego posłuchamy ich za chwilę, to wydawnictwo dwupłytowe. I cóż, piękna to muzyka grana przez cały zespół. Najpierw fragment instrumentalny, później Tasnif Hafeza, który doprowadzi nas do kolejnego punktu naszego spotkania.